Ebilumba, Dani lele. Malek si dege yeni dentye salom dogu baro, kugotye tampo jom tienu yako par kiamu. Abrahama ndempar barba ke lebre kunya yonu. Malek si deki den nyani gitwogo ke garo. Abrahama ndemba ya far kuri. O den nyani lidim ke puni Malek si deg. Aya sani o yeli, Malek si deki yeni tye mitegama baro. Kugotye salema baro. Lanim bundi miyan duama baro. Wapia ba, wapia na, wapia oya jam togra. Wapia o miyar kim leni, o miyar juorma. O tien nani, o tien bi jwa kba tie, ko par kiamo ya yonu kuri. Yung par mani wani melek sideki impiar mam. Ba ti ya ya kiaro Abraham dempuno o far kuri ya dim. O tien bar mam birke lefi buru ya ab siga, ya ab ntuni, luko par kian tuni, ya gan dim, isale le ya ab kurkan. Bani bi kibyen. Bake bukutye Abraham pour mwani. Wani Melek Sideki yeri kidjani lefi buru ya jambi yerani. Ama odenga dim Abraham kani kigaro. Wani yuam demba otienu nya nyani. La pia tamake yuan gari ni tapia tikia regitye wangari yua. Lefi buru ko par kiam mama ya mgan dim yentye ni sarba kibakpe. Ama Melek Sideki yapo le karki yerke o ye kufo. Langwani, lefi yuan dengan dimmi yeni. Omoko denyan dimmi kelma Abraham denyan. Kelma lefi daden ye o ya ja Abraham tugni Melek Sideki ndenyani gitwogo ya yonu. Lefi buolu ko par kiam tuon dentye o tienu ndenteni isale le buolu yaba ya bar mama ya tampuri. Langwani, liya tye ke lefi buru ko par kiam tuon yeni dengani ki dar chayin. Be ya po ke li tye ti lari ke ko par kiam toa nchwa nani Melek Sideki yeni. Ka tye alono buru. Ya ba ntuni bu ko par kiam tuon buru nlebri yeni. Li tye ti lari ke li bar mama mo nlebri. Mwamwani, me mamna mariwa ya potye boto yua. Ya bolu siga ke ba ni yendo ki den tuni li parben bini tuwendi. Nulukul ba nchayin ke ti diro tye gira bolu yua. Ama musan de mari gira bolu po wa de mari bi kopar kiamba mam. Kopar kiam toa nden chua ki tye nani Malek Sideki yeni doare ti maria mamna ki tye. Wa den twa ko par kiamo kelma wa mari ki tye ya on buru yuwa poka. Ama o den twa yeni kelma o pia ya miari nkambori ya paru. Li tieni opo ya siri ntiena. Ache ko par kiamo hari ya yonu kuri. Nani Meleki Sideki yeni. Lani ya po me mabrika kiama dembori. Kelma me targi ka apia torma. Libar mam yeni ki den frik ngambi liba kuri kele dar chayi. Ama otionu den yuandi ki chuandi po ya suguma nganigi chie. Timba nagari otionu kelma yam yapo. La bon la den tieni leni lipoli. Yaba nden tuwa buko par kiamba na tuwa leni poli. Ama Yesu nden tuwa oko par kiamo otionu dem poli ki yoro. O diero, umpore ki kan lebri, o yan jari ki yer, aba atye ko par kiamo hari ya yono kuri. Lani ya po, Yesu tye siri ya ngantaro nganigi kye ya po. Bon twara goye, muko par kiamba den yab kelma mkoum den tenke ba Afriki ye ya yono kuri. Ama Yesu nyege fo hari ya yonu kuri yeni, tenke o tuni ya ko par kian tuon li nye ya yonu kurpo. Litye lani ya po, ko ba frigi fabi ya abe nagri o tienu kelema o ya torumpo ya yonu kuri. Kelema o yege fo yonu kuri gi miyari o tienu bipo. Wanin tye ya ko par kian baro buru ndagartipo, kelma o gari ngancai wa pia tari bakuri tuom biar bakul mo kiye onin o parleni ti tuom biar dam o tienu den duono ke o pendi tampor kuri wa taleni yako par kiam barba insieni kelma le den tiebe poti lare dar kuri banyen pa pare a para bani biba ya tuom biar kerpo kinan yuandi ki pare bin kul ya tuom biar po o den tie lani yema kel dagri yo onkul po wandem puni o yulien libal mam den dini bini sarba ya bin tarke bi twa bi ko par tiamba amma li pori ya mam ya bin den yuandi ki twa libal mam pol po yen tenke bi jwa wani yuan dagri ki ngan chai har ya yonu kuri in ya tie bi ko par tiamba baro